أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم سيدي ومولاي الإمام صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه عنا به أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين في كتابه النور في الطريقة التجانية في الباب الخامس الأوراد المقاصد المقاصد هي النوافل التي تقرأ قبل وأثناء وبعد الورد والهيللة والوظيفة والوظيفة kon jotaay bi diwessu jeexalon nañ masala yi nga xamanteni ñom ñoo aji won ci haylala muy hadratul jumaa kon nga gis ne kon buntu bu juromel bi nga xamne moy awradi yi jëm ci ponki def nañ ko ak masala yi nga xamne ñom ñoo ci aju ki moy manam yi nga xamne ñom ñoy werdi moy werdi bi yeen ñoy ay ponkam donc gis nañ ko ak masala yi aji ci werte bi waxtu yek gi ci dess wazifa bi aussi gis nañ ko yan moy ponki ak yan moy masala yi ci aju gis nañ aussi hadratul jumaa wala haylala ak lan moy mbirum nuñ koy defé ak lan moy masala yi nga xamne mom mo ci aju donc yi gis na ki yoy yep moy yi ponki yi nga xamne mom ci ñak yoy nga xamanteni deug deug mom mo tax ñu wax werd ak nga xamne deug deug mo tax ñu wazifa ak nga xamne deug deug mom mo tax ñuy wax haylala wala hadratul jumaa tay nañ ñu wara gis li ñuy tuddé al maqasid ana maqsad muy joggé ci qasada qasada moy djubluna moy djubluna donc maqsad moy lu ñuy djublo kon moy xéti la ay ñaan la wala ay tijiway ak tejay ak lu ñuy tiji ak lu ñuy tejé yo xamanteni day nek ci njalbenu zikar bi leg leg mu am ci yo xamne day nek ci bir ci dig zikar bi ak yo xamne day nek ci fiyaw zikar bi werd bi amna ay maqasid wazifa amna ay maqasid hadratul jumaa amna ay maqasid maqasid yi nak du lo xamanteni manam farata la ay bu fekke ne werd bi ak wazifa ak haylala bi ñom ñoy faratay maqasid di ay nafil lañu and ak ñom ay nafil lañ yo xamanteni dañ and ak ñom mu doon lo xamne nak lu feddeli ko la luñu sopp la nit ki boole ko ci ngir ne ñi ñi jiti ñep ba ci ña anon sayyidina cheikh radiyallahu anhu dañoo yagoon sax diko def niko nonu li jar leral batay moy ne maqasidi selon ñi nga xamanteni ñoo lañ jël ci ñoom leg leg mu am ay waro manam leg leg mu am ay wuté tuti manam leg leg nga gis ñi tijé ni ñi tijé né leg leg nga am mu am ay wuté yu mel nonu waye danaka du doon wuté bo xamné wuté bu jëwhari lay doon du doon ay wuté yu substantiel danaka ay wuté formel lay doon wala leg leg nga gis ño xamanteni ci benn beurep dinañ fa indi lo xamanteni ñeneen duñ ko fa def mu ngi melni dina am ño xamanteni ci werd bi buñ defé astaghfirullah ba nopi dinañ def subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun bam jeex buñ defé salat ala nabi bi après def ko am ño xamne ci ginaaw salat ala nabi bi gessal lañ koy def nako non donc ay xéet yu wuté yu mel nonu donc amna ci waye benn bu ci nit meuna jël def ko rek day doon lu baax ngir ne alaykum salaam ngir ne ay comme niñ ko waxe ay nafila lañ yo xamanteni day and ak farata yi nga xamne ñoy werdu ak wazifa ak hadratul jumaa légui ñun nak fi yi nga xamanteni mom la cheikh salahuddin radiyallahu anhu andi rek yoy lañuy andi fi kon mune al maqasid kon maqsadi wala yi ñi tijé ak yi ñi tejé ak yi nek ci bir zikari te doon ci ay nafila mune al maqasid maqsadi hiya ñoy an nawafilu nafilay nafila moy luy doliku manam dolil wa min al-layli fa tahajjat bihi nafilatan lak moy gi nga xamanteni dafa matal faratam bu nopi am ay nafil yo xamanteni ci ciobe rew lako defe ngir digem ak borom subhanahu wa ta'ala kon an-nawafil nafila yi allati nga xamne taqra'u def koy jang qabla la jitu wa athna'a ak ci jamono yi wa ba'da ak ginaaw al-wirdi mo xam muy wirdi bi kon moy ci wirdi bi dina am maqsad moy luñuy jang avant ngay tambali wirdi bi ak ci bir wirdi bi surtout ginaaw salat al-nabi bi dina am luñ fay jang ak ginaaw wirdi bi li nga xamanteni mom lañ koy teje wal haylalati ak haylala haylalatul jumaa bi aussi amna ki nga xamanteni ben bar rek lokoy defé koku avant ak après rek lay am manam dina am luñ koy tije ak lo xamanteni mom la koy teje ki nga xamanteni day def ñaari baat par exemple ki nga xamne day jikko ci la ilaha illallah après jexale allah digeunte la ilaha illallah bi ak allah bi fofu dina am mën fay duggal boba momit ñetti momaye dina am maqsad wal wazifati ak wazifa bi donc wazifa bi dina am ñu koy tije maqsad buñ koy tije dina am maqsad bo xamanteni day nek ci bir tu moy ginaaw salat fatih bi am maqsad bo xamanteni mom lañ koy teje ginaaw limu jeurul kamal bi kon awalan mune kon ci li jitu manam premièrement maqasidul wirdi maqsad yi nga xamanteni ñom ñu aji ci wirdi kon ñu jekki ko tombe bi ci jekk mune qabla al wirdi li jitu wirdi bi yaqra u day jang al fatihata suratul fatiha thumma top salatal fatih tekki salatul fatih summa top mu tekke moy njalbenu suratu yaqtin suratu safar mi wax subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon subhana gati ngalama tuduna selak rabbika sa borom yow yenante bi sallallahu alaihi wasallam rabbil izzati ki nga xamanteni mom moy borom ak notel ak tedd nga amma walis yasfuna liñ koy melale wa salamun te ak muccel selmal ala al mursalin na wacc ci ñi nga xamne ñu lañ yoni wa te alhamdu mbollem xeti cyant yi wala cyant gi nga xamne mom la sunu ban subhanahu wa ta'ala cyant bopam te mbollem cyant yi di ci dugg lillahi ñel na bur yalla rabbi ki nga xamne mom moy borom al alamin mbollem minde fi moy subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon maam amna maqsad bi avant ngay werd nga xamne da ngay ñew ginaaw bo yene rek lele na nga gis ñaani maqsad yo xamne day amale yene bi ci bir comme allahumma inni nawaitu nangam ak nangam nga xamne kum neex yoy nga xamne day am yene man nga ko wax ni ba nopi après da def maqsad bi man tije ko fatiha salatul fatihi subhana rabbika ba mu jeex dal di tambali astaghfirullah ba selim astaghfirullah mat temer nga tambali sa salatu ala nabi ben ñaar ba sa salatu ala nabi mat temer nga tolli ci kon ñaarelu tombe bi ni ñaarelu maqsad bi mune ñaarelu tombe bi kon baada ginaaw salatul fatih waye ki nga xamne dafa werde benen salatu ala nabi budul salatu fatih ginaaw salatu ala nabi bobu kena salat al nabi bobu fil wirdi ci wirdi wi yaqra'u day jang kon subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon la tamuy dem ci la ilaha illallah lay kon bu bobu jalle mu dem ci ñettelu ponk bi ci wirdi bi kon mu ñettelu tombe bi mu ne fi nihayati ci njaxtalu al wirdi wirdi wi yaqulu day wax moy ginaaw bi nga xamanteni def na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba mu mat limam nga daal di def manam lim biñ koy werd nga daal di def sayyiduna muhammadun rasulullah alayhi salamullah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc d'abord manam toujours bo jexale la ilaha illallah be kon yang ci tek sayyidina muhammadur rasulullah alayhi salamu alayhi après tek ci ay bi nga xam ci sura al-ahzab sun ban santala di wax inna allaha li wer ber kat moy ne bur yalla wa malaikatahu ak ay malakam yusalluna kon dañuy julli kon gogu julli mbolol ala nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhalladhina yen mbollem ñi nga xamni amanu gem ngeen sallu kon julli len alayhi ci mom wa sallimu tasalman len tasliman ak salman kon lool ngay wax directement legui nak dal di ñaan legui nak fi ñaan yaay xol ñaan gul manam ñaan gula neex nga duggal ko ñaan gep ñaan gula neex manam ci ñaan ni ñi ñaan rek gula neexé amna ñaan comme ñaan yi nga xamanteni ñaari mom lañu jangal ci suñu magni comme ñaan yi joggi ci Seydou Hadj Malik wala amna Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu wala benen ñaan wala ñaan yi nga xamne mom mu ñu ci alquran dans alquran wala ñaan ngeen ki bay xel li ñu andi sey ñaan yi nga xamne mo ñew ci alquran wala ñaan yi nga xamne da fay nek ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala ñaan yo xamne dafa joggi ci Seydina Cheikh wala yu mëna doon kon ñaan yi nga xamanteni mom mo la yim rek ci ñaan donc ñaan teunku ci kenn ci ben ñaan wolis ba ca def ñaani joggi ci yaronte sallallahu alayhi wasallam nak ku ne xamna ni kon mom moy gëna moy mo gëna am ki ak ki nga xamanteni mom mo nek ci alquran kon fi mu ne kon summa top yad'u mu ñaan bi ma sha Allah ko sop bo ñaané ba nopi suma ginaaw lolou yaqra mu jang al-fatiha ta fatiha mu jang fatiha ginaaw bu ñaané ba nopi suma top ginaaw lolou yaqra mu jang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ginaaw fatiha bi ginaaw bu jange subhana rabbika summa top ginaaw lolou yaqra mu jang inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon lolou ñoy maqsadi werdi bi moy lan bu bala ngay tambale nga tijje man nga fas sa yene sa xol wala fekke dafa am ñaan bu and ak yene boy ki bu la neex nga jang ko waye nga tijje fatiha salatul fatihi ak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dadi ti gisa werdu def sa istighfar ba istighfar bi jeex tamli sa salatu ala nabi def sa salatu ala nabi ba salatu ala nabi bi jeex surtout bu de salatul fatihi mom mo gën nga jang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dadi tamli sa la ilaha illallah ba la ilaha illallah jeex nga daal kay teji sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salamu la inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima legi fi nga daal di ñaan mbollem say ñaan yi ngay ñaan say ñaani bok wala ñaani yo jël tamuko ci fi it bu la nexe ci ngay waxe hadhi hadiyatun bi fadlillah minna ilayka ya rasulullah ndax sopp nañ dana ko wax ci kanam ci masail mutafarikhay sopp nañ tijani bi mbollem ay wërdam ak askaram mu def ka diyo yenen tibi sallallahu alayhi wasallam na après ñaan mbollem say ñaan yi nga soxla te ñaan gi fi obligé wu mu nek en arab man nga ñaan say soxla budé mbir yu dugg ci cadre lu ñuy ñaan la manam sa monté tegg ni ñaan bañan ñaan lu impossible bayan ñaan lu daganu donc ay teggine basique la yo xamanteni wa mais man nga ñaan say soxla wala bu de da am ñaan yo am tamuko wala bo beugé ñaan go xamanteni mbollem lu ñuy ñaan gep dugg na ci biir muy salat fatih bu la nexé wala leg sax nga daan ñaan yu guddi bis nga yakamti fi ni nga jang salat fatih ndax man salat fatih moy ñaanal nga sa bop ñaanal nga mbolé minde ndax moy julli nga ci nabi sallallahu alayhi wasallam te julli guñ julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam barki ba maam yoni sallallahu alayhi wasallam daan moy lepp ginaaw lolou ginaaw bo ñaané fi lula sop nga daal di jangat fatiha ba mu jeex nga jang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mu daldi jeex nga rayo bu la nexé fi man nañ ko duggal fi fatali ko salat fatihi biñu waxon ben yon pour manam jabru defar mbollem lo xamne daf la raw ci bir werdi wi ci ñaka tewlu wala ñaka toroxlu nga jang ben salat fatihi yene ci lolu sunu bon santa la réparé tul ko wala ñetti jorut ko ma moy bo démé ba li lepp jeex manam li mom moy paré nga werdu ak maqsad yi yépp nga def ben fatiha bu la nexé andi wu ko fi mais ginaaw andi won nako fofu ñun dañ koy fatali fi rek am lu jar di baye xel ginaaw tewlu xeyna sama classique mom layla mu jaxelen lol donc motax def ko fi ben salat fatih wala ñetti jorul kama ñaan ci borom santala réparer la mbolen yo xamne rawna la ci bir werdi bi ci tew walu tewlu ak ci walu walu toroxlu kon maqsad yi nga xamne mo aji ci werdi bi ngok saniyan ñaarel bi mu ne maqasidul hayla la maqsad yi nga xamanteni ño aju ci hadratul jumaa moy hayla la tombe bi ci jekk mu ne qabla li jitu al haylalati haylala bi yaqra day jang nafs moy même maqsadu qabla al wird bi nga xamanteni mom lañuy jang avant wird moy bo avant wird bi lan lañuy jang li nga xamanteni nako moy fatiha salatul fatihi ak subhana rabbik motax boy xol nak lay di nga gis moy comme wote yi ma doon wax comme xam nga par exemple boy xol comme biñu hadra biñu jang bobu maqsad bu ci siwla moy nga tije ko fatiha ñetti astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ak ñetti salatu fatihi après da def inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam taslima après subhana rabbika lol maqsad bu ci siwla mom bi mo andi manam bu ci bax la bu ci waye def rek bax na moy tambale ko fatiha salatul fatihi subhana rabbika kon maqsad bobu dadi mat ginnaw hayla la bi fosi nga jang même maqsad bi nga xamne mom lañuy jang gennaw werd moy ginnaw moy bu fekkene ki sutu ki nga xamanteni wala même allah bi sax bu ngi ko ci meuna defé sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salam la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fofu aussi nga daldi ñaan sey ñaan ñe ñaan yep après tejiwat ko fatiha ba mu jeex subhana rabbika ba mu jeex inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba mu jeex kon lolu aussi pour haylale salisa mu ne ñettel bi maqasidu maqsadi alwazifa wazifa bi lol tombe bi ci ñeek mu ne qabla li jitu alwazifati wazifa bi yaqra day jang alfatihata fatiha manam lata muy tambal rek mu daldi jang fatiha bam mat daldi tambali astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fatiha tambale ko ci ta'awuz bi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin manam toujours buñ waxe fatiha fexa ba bismillahir rahmanir rahim bi mimu rahim bi jokolo ak alu alhamdulillah manam fofu lu jar baye xale bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin fuñ waxe fatiha rek ci ki manam niñu baye ci xel lol donc da jang fatiha bu mje dadi tambali wazifa bi ñaarel tombe bi mune baada ginnaw salatul fatihi bi fil wazifati ci wazifa bi yaqra day jang Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lol moy ñaarel tombe moy ginaaw salatul fatihi ñettel tombe bi mune baada ginaaw nihayati jeexuk al wazifati wazifagi yaqra day jang inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon fofu manam dina am par exemple yenen forme yo xamanteni ñom ñoy nurolé ba fi amna nak ñuy def ginaaw istighfar bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bu ñewé ba fi ginaaw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima amna ñu ci yokku sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima après doora wax subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bu ci nek baxna mom bi mu andi moy boy wazifa bo ñewé yaangi tambalé fatiha a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ba fatiha bi jeex bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba fatiha bi jeex nga tambalé sa zikr wazifa ci astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba mat fan wer nga daldi jall directement ci salatu fatihi bi allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir alhaq bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi alazim ben nonu ba mu mat jurum fuk nga daldi wax subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin daldi tambli sa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bu la ilaha illallah bi jexe sayyidina muhammadur rasulullah alayhi salamu la donte andi ko fi waye baxna dugal ko fofu dadi tambali istijawratul kamal bo defes istijawratul kamal bum jex inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima après subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon manam li doyna pour maqasid waye kum neex manam yenen maqasid di nga xamanteni yeb de ben yi existé ci tarikha bi yeb bu ci neex way man nako jëfëndiko wé non ndax ben bo ci jëfëndiko nañ ko wara jëfëndiko rek liñ ci bëgg li ko taxaw juk dina mat kon legui nañ ñu dugg ci mu ne ba'dul masail kon jéxal nañ li nga xamanteni mo aju ci maqasidi moy maqasidi aju ci werd bi maqasidi yi aju ci hayla la bi moy hadratul jumaa ak maqasidi nga xamne ñom ñoo aju ci wasifa bi legui ñuy ñew nak ci yenn ci mas'ala yo xamanteni ay mas'ala yu tekkaliko la yo xamne da fay concerner buntu bi nga xamanteni moy buntu awrati mune raqmu wahid kon mas'ala bi nga xamne moy mas'ala oula bi mas'ala bi jek mune ba'd al masail mutafarriqa ba'd moy len ci al masail mas'ala yi al mutafarriqa yu taqliko yi moy des questions diverses mune raqmu wahid kon moy al mas'alatul oula mune yustahabu dañuy sop ihda'u moy jox adiya jox adiya jami'il mbolem al awradi werdi li hadrati niyal hadarab rasulillah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wa sallam te dole selma ci mom niyabatan mudon nak lo xamanteni manam dang ci representer rek an walis al shaykh serign bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu nak geureum allah bur yalla anhu ci mom wa anna te mbolen ci ngeureum bi ci darajam ak barkem serigne bi moy kan moy sid ahmed tijani radiyallahu anhu adana manam moy dañuy sop talibe tijani bi mbolem ay awradam même ak ay azkaram ak ki même ba ci même jang alquran ni ngay jang ak yoyep nga def ko hadiya yonnentibi sallallahu alayhi wasallam niyabatan an shaykhina wasilatna ila rabbina sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu lol lu re la lo xamanteni manam liñ ci amé ndax manam ñom mom manoleena jariñ ci dara mais jariñ bi ci yow mom moy ëpp ndax bu boba day melni sidi ahmed tijani ci bopam radiyallahu anhu ci martabam mom la défé zikkar yoy jox ko adiyé yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon lolou soré nak ñun ñi suñu zikkar lolou la tax lolou lu am solo la tam ko ci mbollem suñuy ci carte suñuy werd suñuy jang alcorane suñuy jaamu yalla mi duñ ko def na ci faratay julli faratay ak ci def non mom donte yool bi man nañ ko joxadi yalla tou sallallahu alaihi wasallam kon kon mu don niyabatan an an cheikh radiyallahu anhu niyabatan cheikh nawsir ibn al-abd sidi abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani radiyallahu anhu wa annabi amin mune lolou nak maamu andak al-i'tiqadi pas pas gem anna nek le werbe kat moy ne annabi sallallahu alayhi wasallam annabi ndawal bur yalla li yonentibi sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi wasallam alayhi ci mom wa sallamata dolle sel mom ci mom qad ci deug deug aghnaaw wo mal lo nako allah bur yalla an ihdaaha ci jox han ihdaaina ci jox bi nga xamanteni mom lañ koy jox adiya ñun manam ne mom soxlaaw ko manam dolta manam talibi bi jamono bi mi jël ki def zikram nan hadi hadiyatun bi fadlillah minna ilayka ya rasulullah war ta tok ci xelam ne dafa nek di jariñ yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolou man tane baye li ci babu al adab wal mahabba manam ci teggu bi ñi teggu nak mom ak ciof soppi nga xamanteni mom lañ koy sopp motax ndax nit man na sopp ko xamni moko uppele fuf mu ñew yekki diko jox leen nga gi sax ben xalé dem jënd ben cadeau ñew jox ko papaam te fekk xaaliss bam ko jënd papaam ak ko may encore la mais lolou day wané ciofel go xamanteni dafa nek ci yow yenen sallallahu alayhi wasallam te dina la wax sax li gëna tax mu ne faqala ndax dafa wax mu wax mom sunu ban subhanahu ta'ala leho ñeel ko mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mu ne wala sawfa te ki luy ñew de na nga xamne yu'tika dana la jox watna mu am lamul qasam bi ci jitu sawfa lam bobu lamul qasam la wat la man sunu borom di wat sunu borom waxam rek doyna waye mu wat kon la wat ji tawkid la fedeli pour ñun ñu gëna ndax yannu sallallahu alayhi wasallam xamna mom sunu borom santa la xamna waye ngir ñun ñu gëna xam manam dayo ak dara ju reuy li nga xamanteni mom la jox yannu sallallahu alayhi wasallam nekat wat na nekat sawfa yu'tika dana la jox rabbuka sa borom miso rabbuka sa borom waxul rabbukum waxul wasafa yu'tika allah bay rabbuka donc nga gis relation bu djegge bobu digenté mak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax ka ki nga jakkar lol di wax ak mom fatarda ba nga kontan sa borom dana la jox ba nga kontan kon xam nga ne ko kon soxlatu kenen diko jox ngir na borom mom womal lonako nan mu ci suratu duha aya jurom aya 5 mune wa kullu te lepp li nga xamanteni wa kullu ma mbollem li nga xamanteni na'maluhu dañ koy jëf inma li am ba dess de moy ne huwa lolu fi sahaifihi ñu ngi ci ay terem manam ñu ko bind ci terem mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biduni ihda'in ci ludut ak jox adiya manam nga xamne même bu fekke ne joxuñ ko adiya sax manam julit bi bepp jëf jo xamanteni jëf non ko dañ niñ la koy bind la yow ci sa téré mu doon ay tuyabé non lañ koy bind batay ci téré yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ngir né mom moñu xamal lool bañu man diko jëf kon moy né manam ba ci bu féké né sax ñun joxuñ ko ko adiyé li annahu ngir né mom kat mom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam huwa moy asluhu mom moy ciosanam manam mom moy ciosanu mbolém jëf yi bax yoy wa muallimuhu té mom moy ki nga xamanteni mom moko jàngalé té kon comme ni nga xamanteni non la ko waxe rek man sanna sunnatan hasanatan te mbollem luñ xam ci lu baax ci liko def ben mu doon sunna ba mu doon bidan te budé sunna ci mom la juggé ak yoon yi mi juggé ci mom xeyna mom moy woté kon da ngay gis né kon yépp mbollem jif yi nga xamanteni julit nañ koy def so mom soxlawul ñu koy jox addé ndax déjà mu ngi ci téréem ñu bindal ko kon jox kiñ ko koy jox addé ñun lay jariñ ak di wone téggu nga xamanteni dañ koy téggu ak mom ak kefeel li nga xamanteni dañ koy am ci mom mune walakin waye naf'aluhu dañ koy def ziyadatan ngir ak yok fil mahabbati ci kefeel la ghayr du lenen lu dul lolu mune wa amalu tajifu al khassati ñi nga xamne ñom ñoy elite bi ci wa tariqa bi wala sax elite bi ci diina ji rek huwa moy ihdahu ñu jox adiya jami'u mbolem thawabi yolup manam tuyabay a'malihim seeni jef ilahi jëm ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fardan mo xam mu doon farata wa naflan wala mu doon nafila manam ba ci farata yi man nañ ko jox hadiya mais boudé ci farata yi maam jarul ñi ki niyaba bi mais yi nga xamanteni comme askar yi yépp dañ koy def hadiyatan li rasulullah sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadar sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam niyabatan an shaykhna wasilatna ila rabbina sayyidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu wa nabiyyi amin muna haysu ngir ne kat ci ne ci anam bo xamne la yarawna duñu gis sa'yahum sen jëf illa lu moy niyabatan mu doon lo xamanteni manam luñ ci representer rek la anhu walis ko mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi simom wa sallama te dolle selma ci mom manam khas bi moy elite gi nga xamanteni commence ñu ngi ci yoon yalla am luñu xam ci même li nga xamne mom moy realité yenente bi sallallahu alayhi wasallam deug moy li ñaan haqqatul muhammadiyya ndax ki xam dara ci haqqatul muhammadiyya dina xamne kenn dong moy jaamu yalla moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam kenn dong mom moy jaamu yalla mom moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamanteni manam naturellement manam seeni jëf manam niyabata nan rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir xam xam bobu nga xamanteni mom lañ am ci lool kon lool mom moy alamu amalul khas bi donc ke loolu manam nit ki kawé yitté warta li gëna neew ci lu mëna def moy même bu amul mashhad bobu manam même bu amul contemplation bobu mëna xam lool ci zaw aussi mu diko def bi ta'adduban ak izharan lil mahabba manam jël ko ne kat di kat joxna ko hadiya moy ki nga xamne dafa gis ne kat mom moy def nga xamne dafa gis ne mom moy def waye ki nga xamne dafa gis ne mom kat tok la ci geey gi nga xamne mom moy haqiqatul muhammadiyya koku day xamne sax manam ben tok ci yunus sallallahu alayhi wasallam mom mo nek di def ben parti ci yunus sallallahu alayhi wasallam mom mo nek di def mune qala waxna sidi sama sang ba احمد التجاني دي سيدي احمد التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به امين لول موي تومب نياريل بي نياريل مساله بي من ولا تجوز الصلاه خلف المبغضين للشيخ لان الامام شفيع فكيف يتخذ الرجل شفيعا مبغضا لشيخه فهو من موالاه المبغضين وهو امر تنفر عنه الطباع السليمه من قال واخنا سيدي سما سانغ با احمد التجاني سيد احمد التجاني رضي الله عنه وارضى عن النبي امين رضي الله نغرم الله بر يال عنه تي مو وارضى تي غرم لوكو وعنا تي مبولن تي غرمي بي تي باركم مو واخني ولا تجوز دو دغان الصلاه جولي خلف تي غيناو المبغضين نيغا خامني دانيي باج للشيخ جيل سرين مام كو خامني داغا خامني كي دا فا باج سيد احمد التجاني رضي الله عنه بول جولي تي غيناو mune li an ngir nak li wer beer moy ne al imam bi shafi'un ramu kat la manam imam shafi'al moy day ramu ñi nga xamanteni ñom ñoy maamumi mune fa kayfa kon ana nak yattakhizu lay jappi ar-rajul waji shafi'an ab ramu kat bo xamne mubghidan dafa bañ li sheikh yi ñil ab serignam lolu danger fofu lolu min muwalati dafa bok ci bi aliyu ak al mubghidin ñi nga xamanteni lañuy bañ manam ñi nga xamne dañ bañ sëriñ bi wa wote lolu kat amrun mbir la bo xamne tanfiru day daw anhu walisku attiba' manam nature yi as-salima yi nga xamanteni yu set la manam ko xamanteni dafa am nature bu wër ku équilibré ñaara du bëgg lolu du bëgg di julli ci ginaaw ko xamanteni kat dafa bañ ab sëriñam mais nak lolu moy ko xamanteni dafa fessel nekat mom mi dafa bañ sëriñ bi budul lolu rek ak groupe bu mëna bok da ngay ki ci rafet jot nga xamanteni mom nga wara am ci julit bu meuna doon salisan kon ñettel masala bi mune izar tadal muqaddam iza bu fekkene irtada dafa murtad al muqaddam muqaddam bi manam muqaddam bi dafa neewon di joxe werd gaay bala jeen ci mom werd legi mom mu daldi murtad mune fa innahu mom kat naka li werd bu werd moy yustahab dañuy sop liman ñeel ñinga xamne akhazu jël nañ al wirda wirda wi ala yadihi ci ay loxom an yu jaddidu ñu yeesal al izna ndigal ci werde wi ala muqaddamin ci ab muqaddam akhar benen fa in bu fekkene lam yajidu dajuñu wala bok fa in lam yu jaddidu bu fekkene yeesaluñu bu boba fala shay adid dara alehim di tegu ci sen ko wahum te ñom kat min ahli tarikh ci wa tarikh bi lañ bok manam ne am muqaddam bu fi nekké di joxe werd am ñu jëlé ci mom ba yag kat ñu néé muqaddam bi ka da génn ci l'islam moy da murtad bu boba mu né dañuy sopp mbolé ñi nga xamné jëlon nañ ci mom werd ñu dem yéssalat ndigal bi ci benen muqaddam waye manam lool dañ ko sopp bu fekké né defuñ tay du té manam werd wañ woyon ginaaw bam jamono bam leen kay joxoon manam manon nako joxe rek lool mom mo ci am solo da gina mom day représenter rek serigne bi nga xamne moy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ginaaw jamono bi nga xamanteni mu ngi doon joxe bobu mu ngi nek diko représenter moy ne werdu nga baana te bu fekke ni yeso lo kay douté day bax te ci wa tarikh bi nga bok waye nak li geun boko mané moy nga yeesal izni bi ndigal bi ci benen muqaddam kon lolé masalam ñettel bi rabi'an moy masalam ñettel mu ne iza bu fekke ne shariba dafa nan ad dukhana sahar moy da tukh sunu dukhan moy tukh tadkhin lañ koy wax legi mais buñ ko waxe nga xamanteni bu ko defé mbollem xéti tukh yi da ci dugg tukhu ki ñu ko xamna mu tukh xamna ci sha wa amina bëgal mom mo deug moy nan sahar sax ci bopop wa mais tukh ni bon nak ay cigarette ak yi yeb da ci dugg waxuma lak nak ay yamba mu ne kon bu iza bu fekke ne shariba dukhana dafa tukh ba muy nan sahar ba muy nan xet drogue ba'da ginaw akhzihi ak jelem li tarikh ñen tarikh bi fa innahu naka mom kat la yasqutu mom tarikh bi la yasqutu du rat anhu walisko walakinahu waye nak waye mom nak manam waye nan gogu muy nan sahar bi manam tokh gogu muy tokh yakunu day nek mani'an du lo xamne day dox dako day téré lehu ñel ko an walis wusuli eguk al anwari leri ila qalbihi ci xolam manam ki nga xamne waxon nañ ne muqaddam bi ki nga xamanteni dafa ñew ci mom di jël werd bu fekke ne dafa nek kuy tox du ko jox wa waxon nañ ko ci yakar na mu jumul ci tambali ba ci tambali bu wala même ci bir chat yi la won ci bir chat yi la won mu ne ki nga xamne day tox ki nga xamne day mandi sax manam day nan sangara koku manes nak ko jox ngir ne ki mandi mom xamna ne limi def bakar la te yakar ref na ci mom mu tuk alors que man fi lol mom moy elle bi le lol mo taxone ñuy te rek ki tuk jox ko kon ki nga xamanteni nak day tuk ñaari ñuy tuk do lu ñiapé ni tuk bi dafa haram parce que gina masala bi surtout ci jamono joji dafa amone wuté manam nga xamanteni lele sa gis ño xamanteni ay nitu diina lañ wala nitu xam xam lañ nekkon di tuk wala ñu naan imam sangam day tox walay demé non ngir da ci am ño xamanteni atté bi gëna kawé ci buñ koy jox moy né dañ nan luñu sible mais haramul kon loolu ki koy def pour mu tu ci du yom ngir né dafa japp né limuy def da lu bon mu né kon koku bu ko jox légui nak ki nga xamanteni mom ci ka bobu la né det man du ka bobu moy bimu jël werd bi toxul won waye ginaaw bimu jogé jël werd bi nak mu tambalé tox koku manam tox gi du taxuko dag ci tarikha bi taxuko dag ci tarikha bi waye day doon ben obstacle bo xamne day tax leer yi nga xamanteni ñom ñoy wacc ci xoli wa tarikha bi ci zikkar yeek yu demé non du ag ci xolo du ag ci xolo mais du té batay ndigal bi mu amone mu ngi continuer tay du tax werd bi wacc ko man day faw day continuer di wer donte leer duñu ag ci xolam faw day continuer di wer bu ko deful tekk ko yi nga xamanteni mom moy dal ci kep ko xamanteni yow ya def choix bañ tarikha bi day dal ci kaw wala ko xamanteni dafa sagane tarikha bi day dal ci kaw kon lolay masala ñentel bi mune khamisan masala juromel bi mune man ko xamne la suluka det sobu lahu ñel ko wala te du tiagi ni jezba amul jezbu manam bijji moy ravissement jezbu moy ravissement moy yakarna amna ci ben ci njaal ben bi fo xamanteni taxawon nañ ci ñaar yoy suluk ak jezbu manam suluk moy sobu gi nit ki di sobu di def ay effort pour di dox jëm ci yalla sunu borom santa la jezbu moy xecc bi nga xamanteni sunu borom santa la mo lay xecc jëm ci mom indépendamment de ta volonté nga xamanteni amo ci choix nga xamanteni manam ko ki nek ci jizbu ñaara ki nek ci sulu moy yek choona wi won ko koy de yek tone jeuf yi muy jeuf ki nangam ak nangam ñaari njalbeen gi muy metti mais ki nek ci jeuf bu kok mom lu le banex lay don ci mom ngir ravissement bob ay xéetu leer la bo xamanteni no sallallahu alayhi wasallam mom mokay wacc ci xolu talibé donc ñaar yoy ñaari ki la motax mu am salik ak majzub ak salikun majzub ak majzubun salik ñent yoy tay ñu waxon né ñaar ñi dom ñom ñoy ci ñi nga xamanteni man ñoy mujj doon ño xamne dinañ mëna dimbal bi ci walu tarbiya nga xamne salik kessé nga xamanteni dafa sobu ni kessé koku comme ni que cheikh radelane di leral ci benen bërepp koku mom monde bi lay gis suñu borom santala ghaibu la ci mom ghaibu la ci mom té man ki nga xamne suñu borom santala ghaibu la ci yow mëno tektal nit ñi manam dimbal leen tarbiyen bañ ag ci yalla donc koku manam danaka ci ñaare ci ulum tarikh yi ci lay wër wërlo man na doon ko jambaré lool nangam ki et cetera mais teggu do doon ko jambaré surtout ci li aju ci ilmu tarikha ilmu suluk sobu mujahadat yek yu demé non mais yoonu choono bu reey la mais koku manam bu fekké né man na nek ba ci bir nak jiss bu fekk ko ci lool mais kim wax non man sali ki nga xamné sali kessé la moy ki nga xamanteni dafa nek ci suluk bi té ben jiss bu fekk ko ci wala avant jiss bu diko ci fekk koku du meuna tarbiya ki nga xamné majzu kessé la deful suluk koku mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy shahada ci mom monde bi ghaibu la ci mom koku hin man ta tarbiya nit yalla bu maga lay don ku yéme lay don ku bari may lay don et cetera du gis la len dudul yalla mais du meuna tarbiya ngir man ki nga xamne nak moy salik majzub bi ak majzub salik moy ñi nga xamanteni dañuy gis yalla di gis xalko bi mais diko gisse a travers yalla sunu bon fantala ñoo ñu la sunu borom di yoon ñuy jël fi am di ñu di jël ñi fi di len yobbu fe mais ki nga xamne mom bi li rek ka am gogou man du genn ci cercle bobu kon motax ñaari mbir la yo xamanteni ci talibé bi li préférable moy ñaar yépp am ci mom leg nak nit ki day tambalé ci suluk après jiss bu fekk ko ci nga xamné wala leg de temps en temps muy am ay moments yu jiss bu yo xamanteni da naka da kay lemal ki yu bari ci parcours bi ñaar motax koku mom mo gën sax mom moy gëna efficace même ci walu tarbiyé gi nga xamanteni salikun majzub la mom moy gëna ki ke majzub salik bi mom moy ki nga xamne dafa teub rek ñu dévoiler ko nga xamanteni mu gis fim jëm wara soobu yoon wi nak pour agge nga xamanteni après dina eub di la jaar ci ay serigne ki nangam mais toujours fekk na maam mom danaka après yoon bi day yomb ci mom ngir leer jeus bi nga xamanteni ñom ñoo wacc ci mom mu ne ko xamanteni nak amo suluk maam soobu té amo jeus bu ñaar yépp mom mo ci ben yalla ñu ci yalla musul fi tarikh ci tarikha bi mune fa innahu koku de li wër bi wër moy yakunu day nek akhizan li aji jël koku liñ mëna wax ci yow moy jël nga wër faqat donc loolu lañ mëna wax ci yow managu ñu wax ci yow ni tijani ñal moy ne bo jëlé ki bi faaw da ngay soobu ñu soobu ci déjà boy xol même ci satti da ngay gis ne ngir na yoon bi yoonu soobu la yoonu soobu la mune la de tijani dañ ko mëna wax tijani mais akhiz lañ koy wax moy jël na wër jël na wër mune fa tijani bi ki nga xamanteni mom lañ nane at tijani moy man ko xamanteni salaka dafa soobu bi tarikh ci tarikha bi dafa jël tarikha bi ngir soobu ko ci yoonu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala aw wala bok hasala mu am lahu ñeel ko fiha ci tarikha bi jezbun ben xetu bijji ben ravissement khas bu jago bu particulier koku boba lañuy wax tijani ya lañu borom santala bolel ñaar yep ñu am ñaar yep ci namu gëne kon lool moy juroomel bi lool moy kon manam nit ki bo jëlé wëd mom bil musalah mom tijani lañ lay wowe mais bi nga xamne mom mo tax ñuy wax deug nga xamanteni ñoy donay serigne bi sirna shah radiyallahu anhu moy ñi nga xamanteni dañ ko jël nak daal kay sobo manam jël ko déjà té yalla tax mu baña doon lo xamne dañ ko jël par aada parce que kat wa keur gi ay tidiane lañ amna 18 ans ñu na la kay sa pap ne la kay mu yobul nga jël werd ak yi nga daat koy jël yaakaane après affaire bi fofu la yam lool boba da ngay man nga doon akhis kesse mais bu fekke ne dang ko geustu ba xam ko kan ni li kat luy dimbalé la pour ko xamne da ngay dox pour jëm ci yalla nga jël ko ngir lool déjà moy sax sou bu tambalé na légui nak nga dox ci respecter sarti respecter werdu respecter yim andal ci respecter julli juro ci mboloy kent lay katan ak respecter ponk yek yoyep ak respect ak akamu sharia yi zahire ak yu batine nga xamanteni do top zahir ba fatte batine bi waye do top batine bi ba fatte zahir bi ak di saxo tup ci mbolé mi nga xamanteni recc yi nga xamanteni day am day dal nit ki donc yoyep ngay saxo diko tup ak di ci djegul yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala moytu di wéru ci garantie ba bayyi li la war ci nga xamanteni moy lila sunu borom subhanahu wa ta'ala tek ci ay atté ki nga wara def yi nga wara baye donc so bo lol té yalla rom dong tax ak it lol moy wallo surtout côté zahir mais côté batine bi aussi ci bëgg sëriñ bi mahabbatu cheikh ak sante fo tol di sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala di yëk ci soxol manam li nga lotté ci sante ko déjà ci limu la xéewale rek ba bolé la ci wa tarixa bi ak li nga xamanteni mom mo nekk ci tarixa bi lepp nga xamanteni déjà nekk ci ittiba la tan la bo xamanteni sun bol santal daf la kay tan moy comme li cherif bi ci bopam un jour mu koy wax ci ben ci durusi gaay bind ko ci page ahbab nan attijani la salik wala majzub attijani yu mujtaba lol ak xetu tan la yow te ci lo xamanteni amul dara lo def ba sun bol santal la defal la lol do ngay yek sak lot ci sant ko lolay di tax ngay gën di sant sidi ahmad tijani radiyallahu anhu gën moy day tan ay talibem di ko sante ak di yok sa ciofel ci mom aussi ci xewul gu reey go nga xamanteni def na ko ci bolé nga xamne mom la la bolé ci mbolo gon di ci ki non nak luñ sonu borom fantala di jëm kemta katane di préserver ak yi manam li sonu borom du wacc ci ay lèr lepp nga diko delu wacc sonu borom mu bañ la soxal ci jaamu yalla ci def yalla mu nek sa objectif nek ci sa kanam nak et cetera ak yeen bo gisé cheikh bu mat murabbi ci tarixa bi aussi nga and ak mom mou lay dimbali ci yoon yalla lolou mom moy sobu bi kon masala juroom benel bi mune iza suila iza bu fekke ne suila dañu laaj al murid talib bi ne ko anta tijani ndax yow tijani nga ndax tijani nga budé kom ci ñoon mune faqala mu wax ne la ne dedet booba irtafa yekatikuna anhu walisko al izn ndigal li fisqil hal ci sas man ko xamne da nga dem fenn ñu daan na yow ndax tijane nga daan ni dedet parce que da nga gene wala leneen lu meuna tax nga diko ci safi mom moy ndigal ba nga amul ci tarax bi yekatikuna wala yaaz billah yalla ñu ci yalla musal yalla ñu ci yalla musal kon lool moy mom amato tarax bi te même bo beugé werdi yek ci faaw dang koy jëlat tout man ko def ba nopi rendre compte kat erreur bu reuy bi nga def da ngay tout ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala djeglu te dem jelat da ngay jelat tarekh bi bokou lay li nane yessal li mom da ngay jelat jurom ñaarelu masala bi mune ye juuzu day dagan lil muridi ñel talib bi attijani ki li talib tijan ziyare jami'i mbollem al awliya init yalla in bu fekkene kanat nek na ziyaratuhu ab ziyaram fillah ci yalla xam nga waxon nañ ci chart bob nga xamne bu fondamental la muy ñak ziyare ziyaratu istimdad manam ziyare bo xamanteni dang ci teb ci ay leer wala di ci sakku ay leer wala tarbiya wala barkel bu mu meuna don ci ben nit yalla bu mu don ba mu dess yonenti alayhi musallatu wassalam ak sahabay ak ko xamanteni serigne bi muy sidi ahmad tijani radiyallahu anhu mayna la ndigal ci nga ziyare ko donc wa tarikha bi nak mom suñu mbok lañ ci tarikha bi donc lolu duggu ci donc bam dess nak ki nga xamanteni day ziyare rek ngir yalla moy ziyare comme ki nga xamanteni comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamanteni non la ko santani julit ni niñu waré di ziyare te yalla tax moy ziyare ngir kat sama mbokum julit la te yalla tax bu fekke ne it ko xamanteni ko fatu la nga ziyare xablo jang fa ay aya ñaanal ko te yalla tax lolou bu boba ding ko man mais na fek bobu nga man def bobu te yalla tax golu jara baye xel la det ala sabili ci yonu al istimdad ci di teub wa tabarruk ak barkel teub bo mom ak barkel mom boko defé mom mom lolou dalay dok ci tarikh bal li fi nek kay moy yazuruhum dalen di ziyare az ziyarata ziyare al shar'iyyah bi nga xamne shari'a mom moko yonal al ma'mur bi nga xamne dañu diglé dañu diglé biha ci lol may ziar bi nga xamne mom la shari'a diglé lol nga len ziar mais du don ziar ab ay barkelu wala di tebbo yoyé dañ lu koy tek mune fa yusallimu kon muy nuyu alayhim ci ñom manam dile dalen di nuyu assalamu alaykum waya do te day ñaanit luhum ñel len ñaanal len wayumidduhum mu len di tebb bi qiraati ci di jang al ma'sur li nga xamanteni dafa rot min du'a ci ay ñaan lu meuna jang ci yo xamanteni budé par exemple ku faatu lay dem non comme li ñi jang ay fatiha ak ay ikhlas dañ koy jangal ko xamanteni way dawal jang ko jox ko ngir yalla yene ko yor bi ngir yalla ñaan woko meuna ñaanal aussi nga ñaanal ko ko te yalla tax wal qur'an ak al qur'an aussi amma ndal nak in bu fekkene zarahum daf leena ziyare ala sabili ki yoni atabarruk barkelu wal istimdad ak teb fa inna nak li wer bi wer de moy ne al izna ndigal lam amon ci tarikha bi yasqutu day rot anhu walis ko fil hal ci sasi loli dafa bok ci nga xamne day dok nit ki ci tarikha bi ci sasi illa lu moy in bu fekkene kano daño nek min sahabati bok ci sahaba yi sahaba yi la tuddu donc a fortiori yonenti alayhi salatu wassalam radiyallahu ghana allah bur yalla ta'ala mukawi mi anhum walisen ajma'in walise non la moy nek nga xamanteni xamna ne kat man na dem ziyare ji ab nit yalla mo xam kuy dund wala ku fatu te mu don ziyare bo xamne yalla do nga tax di ziyare bi nga xamne mom la sharia yonal du ziyare bo xamanteni da ci djublu tebbu wala mu ci djublu barkelu bu boba dina ko meuna def waye bu fekkene nak def ci a tebbu wala mu barkelu ci lol bok ni ci li nga xamne day rotal ndigal li nga xamanteni amon nako ci tarikhal kon lolay juroom ñaaral tomb bi juroom ñettel bi mu ne wa alam na nga xamne anal murid naka talib bi izara sakhat bu fekkene dafa deugar dafa deugar rusukh moy dem ba implanté wu bu baax qadamuhu deggom fi mahabbati ci soppi gi mu sopp a cheikh serigne bi radiyallahu ta'ala anhu arda wa anna bihi wa qawiyat temu deugar am doole rabitatuhu lien bi nga xamanteni mom moko jokale bi habli ci boum tariqati tariqa bi hatta ba nga xamne tahaqqaqa mu dem ba réaliser wu incarner min nafsihi ci bopam ba manam bam dem bu wour ko ci lu leer ci bopam an neke la yahsulu du am lehu ñel ko adna ta'alluqin ngeen ja soufey wiku bi xeyri ci kudul al shaykh serigne bi radiyallahu anhu wala du tiagine talabi sakku istimdadin ak tebbu min ghayrihi ci kenen kudul mom min al awliya ci nit yalla yi qaddasa yalna selal allah bur yalla sirrahum sen secret ahya an mo xam ñuy dund wa am watan wala ñu faatu hatta ba nga xamne annahu naka mom kat lay wer beur moy ne lawra a bu fekkone dafa gis qutbal waqti ki nga xamne moy qutbu jamono ji wa azhara mu feñal leho ñel ko al karamati ay karama ay kharbah al mutaaddidati yulimu yu bari ad dalati yi nga xamne day tektale ala wilayatihi ci ak wilayam ak alliance bi nga xamne mom am ak sunu bon subhanahu taala al khassa bu particulier bobu bu jago bi nga ba nga xamne bu lol lepp amone lamal tafata watnane la lambi lamul qasam la mabi nafiya la lamal tafata du gessu ilayhi jëm ci mom bima ngir la nga xamanteni tamakkana mom mo deugar fi ci mom min sidqil mahabbati ci deuguk tiofel gi nga xamanteni amna ko li sheikh yi ñel ab serignam fa hadha bil al murid talibe la yadurruhu du ko lor al ijtimaa jaxaso bil awliyaa'i ci nit yalla yi mutlaqan ci luñu yoyal wala yadurruhu te du ko lor ziyaratu ziyari adrihatuhum seeni bammel wal julus ak tok biha ci bammel yoyé wassalamu ak di muy nuyu alayhim ci ñom wa ghayr zalika ak lenen lu dul lol min mutala'ati ci muy yeer ak di jang manaqibihim seeni jalore wal muallafat ak téré yi nga xamanteni ay talif lañ al muallafat yi nga xamne dañ leena talif fi zalika ci lool ma lim bëgg wax moy ne yi ñi téré yu bari ci le fait que talib bi bañ di def ziyare istimdat yek gi demé non donc yoy yep ak barkelu yek yep ak di xoot ci yenen ni même yenen ni ay manaqib yu tuddi jalore yi yenen nit yaale tout ça moy fek talib bi dafa nek ko xamanteni xeyna dafa faible ci pass passam nga xamanteni luko gesslo day yom talib bi nga xamne dem na ba deggom implanté wu ba sax ci soppi nga xamanteni mom la sopp serigne bi deja xam as leuf ci maqama serigne bi nga xamanteni dara du dendek mom ni sidi ahmed tijani radiyallahu anhu dem ba nga xamanteni melne ci lolu no xamne meme bu demone ba dajje ki nga xamne moy khutbu jamono ji ba koko wan ko ay xarba xeti xarba yu ne yo xamne day wane wilaya khassa gi nga xamanteni amnako lolu du tax mu gessu lu tolni tarfata mayni ngir deggu gi nga xamanteni deggu nako ci soppi nga xamanteni mom la sopp serigne mu ne bobu talibé dootu ko lor muy jaxaso ak nit yalla ak fuñ meuna nek fuñ meuna fété ak tax yuñ meuna fété ak di ziaré sen xabru mais fillah moy ziaré ci yalla bi nga xamanteni mom lañ wax da ki bu woba da fay meuna def lol ngay meuna def lol ziaré té yalla rek tax ak di man di yeur téré yi nga xamné day wax ci jalloré yi nit yalla yi tabaxati et cetera nga xamanteni lol lepp du ko yok dal du bëgg serignam ñepp xam gi nga xamanteni xam nako maqam sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu nga xamni mom mo plafoné ak wilaya kon lolay juroom ñettelu tombe bi juroom ñentelu tombe bi mune amma dal isti'malu jefandiko al asrar may secret istikhdamati ek turifiek yi demé nonu han khatimiek wal awfaq may jamo wafq moy khatim yi nga xamanteni ñaare xama boy xol khatim toujours day doon manam ñaare carré lay doon ni ñu tudde khatim carré lay doon dafa pour mu tuddu wafq ndax khatim leg benn lu ñu tudde khatim lay la mën na bañu doon sax carré mais buñ ko tuddé wafq rek day fekk carré lay doon bo xamne ci biir ay chiffre ño ci ne té carré yi ligne yi manam colonne yi ak ligne yi dañuy tollo ci nombre ak ci taille manam buñu len di reud ba nga xamne day depo ba nga xamne batay chiffre yi nek ci bir boko wacce par exemple colonne bi ak colonne bi nga bolé somme bi yoy dañuy tollo colonne ligne aussi bo bolé somme bi dañuy tollo ba nga xamanteni day am ak depo ci bor yeb nga xamne manam day am wifaq gogo ak muwafaq gogo ñu tuddé ko wafq motax ñaan al awfaq manam di jëfëndiko yoyu yoy xam xam la bo xamanteni yu bayiko yu bankaso ci yenn ci xam xam unit yalla yi ndax lu manam ci science de l'être la manam ni ñu soppandiko ci existence bi non mune jëfëndiko kon l'asrar yi moy l'asrar yi déjà awfaq yoy daf ci bok mais asrar yi mo xam muy asrar tur yalla yi wala asrar ay alquran wala asrar yenn ñaan yi ak yu demé non diko jëfëndiko wal khuruf ak ilmul khuruf moy science des lettres musi manam xam lettre yi ak lettre bu ci ne natureum ak element yi nga xamanteni ci lay dox ak yeen ñoy ay particularitém ak mes ci soppandiko ci mbir yi nga xamanteni à travers arafi da ngay jëflante ak ruh yi nga xamanteni ñom ño nekk ci mbir yi ak mbir bu mëna doon loolu xam xam la ngay ilmul khuruf wa ma shabaha ak lo xamne dafa nuro zalika lolou faqad lolou ci deug nuqila tokhalef na an sayidi deele ci sama sang ba ahmed tijani musid ahmed tijani radiyallahu anhu nabi amin radiyallahu gharu allah bur ya lanu ki mom annahu nak mom kat li yor bi won moy istamalahu jefandiko nako fi bidayatihi ci ak njal benam ñaar boy xol nit yalla yu mag yu bari danaka boy xol ñi ci siw ñepp boy xol même ba ci ñeuk bind lay la nga gis ci mu am ay khatim wala yu demé non donc ak né jaar nañ ci manam di jëfëndiko yoy mu né hatta ba nga xamné raa mbété raa mu gis rasulullah ndaw bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolé seulement ci mom yaqazatan ci luddul ay nalaw ci giyew fakafahu mu fegal ko an kulli zalika walis mbolem lolule an kulli walis mbolem zalika lolule wa amarahu mu digal ko an yashtaghila mu soxlo wo bi salatul fatihi ci salatul fatihi bi maratibha ci ay martaba salatul fatihi amna martabatu zahir amna martabatu batin amna martabatu batinul batin te bari ne ay sekkale yo xamanteni la ko ne ci bi salatul fatihi kon yenen sallallahu alayhi wasallam digal ko mu preoccupé wu rek manam yam ci salatul fatihi ci ay martaba yoy wa kaza nek non bil ismi ci turu al azam bu mag bi moy ismul azam mi nga xamne yenen sallallahu alayhi wasallam jox nako bi maratibi momit ay martaba ndax ismul azam momit amna ay martaba amna ay teggin amna ay secret yenen sallallahu alayhi wasallam mu préoccupé rek kon ci salat fatihi ak ci ismul azam ni nga xamne non la ko joxe ci ay martaba ak salat fatihi ci ay martaba mune wakana te nekone sayyidi sama sang ba ahmad tijani si rahmat tijani radiyallahu anhu wardahu anna bihi amin nekone yastamil di jefandiko al awfaq moy awfaqi moy xetu xam xam khatim yoy tamaan ngir di beug lil wusuli egg ila martabatihi ci martabam allati bi nga xamne kana nekone yantazuruha diko xaar martaba bi nga xamanteni digon nañ ko mu xamne amon nako na gison nañ ci biographe meme nit yalla yu bari yo xamne dañ ko don annoncer dañ ko don annoncer maqamam bobu amna ci ño xamanteni mahbubi yegi lañ ko don wax am ñu ko don wax dina ag ci khilafa uzma gogu khutbaniyatul uzma gogu donc et cetera am ñu ko annoncer dina ag martaba bu gëna kawé ci di abul hasan ash-shajili radiyallahu anhu donc telon na xam nekat amna martaba bu reuy bo xamanteni mom martaba am lu bu ngi ci donc muy drink nak def tasabbu pour ag ci martaba bobu ngir ne nit yalla yu mag ñi bu ñi ñaan dara ñaar day fekk manam ñi nga xamanteni dem nañ ba ak ci yenn niveau yu magi avant ñuy ag fofu leg man nañ ñaan ni liñu bëgg ni rek diko ñaan di ñaan yu bari mais dina am niveau bu ñi ag manam duñu saña ñaan dara lu moy lo xamne da reena leer na li manam seen wërseug lu sunu borom taala daf leen ko may accès guñ ci ñuy ñaan lool moy teggin ji ak sabab bi pour ag ci lool kon ci buntu bobu doon na jëfëndiko xam xam yoy kon ngir ag ci martabu bobu la di talaban muy loon ak sakku lil aghrad ñeel ay xememtef ay intérêt adunyewi yu ko juk aduna mune amma ndal istimaluha jeufandiko xam xam yoy lil aghrad ngir ay intérêt adunyewi yi nga xamanteni yu ko juk aduna lañ fa innahu lolou kat mazmumun luñu ngañ la shar'an ci sharia manam yoy diko jeufandiko juste pour di ci amé aduna lolou luñu ngañ la di ci jëfëndiko nak sukkandiko ci lo xamanteni day dimbal nit ci walu tarbiya wala lo xamanteni ci wala ci tarqiya ndax amna ci yo xamanteni day jaar ci yoy lo xamanteni loolu ko taxaju wala bok yo xamanteni sax pour dimbali nit ñi la diko jaamu yalla ci lu melni fajj par exemple fajj ño xamanteni dañ febar wala yu deme non donc xet yoy lool mahmudun la shar'an waye ki nga xamne nak daf koy ki comme ñi wër ne damay outour bo xamne pour am xaaliss wala xet yu demé non nga xamanteni li len duggal ci lolou juste moy rek am lo xamanteni dama koy ki pour meuna am aduna lolou luñu ngagnel ndax comme nit ñi li ñuy waxe ay nangam tour wo xamanteni day may xaliss ak nangam na comme nit ñi xamé na rek suratul waqi'a ku kay jang guddi day dakal nit ki ak ñak mu doon lo xamanteni dafa ñew ci hadith mais li ñi bañ moy manam nga diko ki ngir lolou kesse mais manam diko jang par exemple di jang suratul waqi'a goudi gu jot ngir di ñaan sunu bon santal mu may la lo xamne dang koy dimbaliko manam wërseug bo xamne dang koy mëna dimbaliko ba mëna taxawé li nga xamanteni mom la bëgg ci yow ci ay xéeti jaamu yalla ak mëna yor sax njabot lolu ci bopum day dugg bi day doon jëmmi jaamu yalla waye li ñi bañ moy kon nit ki diko jëfëndiko ci yo xamanteni dañ ko ngañ wala nit ki top ko ba bayyi li nga xamanteni mom moy essentiel wala mu dem ba diko yëkëti ci kaw li nga xamanteni dafa wat ci mom muy jaamu yalla yi wat ci mom ak alquran ak salatu an nabi sallallahu alaihi wasallam ak budé wa tarikha bi yi nga xamne mom moy awrad yi nga xamanteni mom lañ te mom mo war moy lazim yalla ñu yalla sam kon la lay juroom ñentel bi fukkelu masala bi mu ne man ko xamne raa dafa gis a cheikh serigne bi fil manani ci nalaw muy serigne bi moy sir ahmed tijani radiyallahu anhu adda an nabi amin awwala bok fil yaqazati ci luddut nalaw ko xamne yalla me dab mayna la nga gis ko ci luddut nalaw yalla ñu ko borom bi xeyewale mu ne wa amarahu mu digal ko mom serigne bi zikrin ci ben zikr khususi bo xamanteni bu particulier la bu mu jago aw wala bok bi wirdi ci wirdi bi wala bok mu gentu ko war nga gis ko mu jox la gis ko ci lu dul gen mu jox la wirdi bi aw wala bok bi zikrin ci ben zikr bo xamne min ghairi bo xamne bu wutek azkari yi nga xamne ñoy zikari at tariqati tariqa bi bo xamne mu jox la benen zikr bo xamne bu wutek yi ñu xam ci tariqa bi aw wala bok azina azinahu mu digal ko wala bok mu gentu serigne bi wala mu gis ko ci lu dul nalaw ci ki yewu mu digal ko fi talqini ci muy sah al wirdi wirdi bi li man ñeel ko xamne talabahu sakunako fa innahu nakale wirbe le moy lolu iznun digal la sahih bu wir yu'tamadu bo xamne dañuy sukkandiko alayhi ci kaw wala ti dit yahtaju muy soxla ila iznin ci digal fihi ci lolu nga xamne joxnako ci digal ba nopi min muqaddamin ci lo xamne day tukki ci ab benen muqaddam aw ghayrihi wala kudul muqaddam wala hu te bo wa sax ñeel nako mom manam dañ koy permettre sax an yu laqina musawe al azkar sikari allati nga xamne azinahu digal nako fiha ci mom manam ci azkar yu nga xamne serign bi digal nako ci li ghayrihi mom musako kenen manam da ci am sax dañ koy permettre sax mu man ko jox kenen mom ko ke jaruñu ci sawa an mo xam manam yemona moy mo xam kana nek na min al azkari ki azkari al ammati yi nga xamanteni yu general la aw wala bok al khassati yi nga xamne yu particulier manam ki nga xamne yalla daf la may nga gis serigne bi mi si rahmatu tijan radiyallahu anhu wala sax yonante bi sallallahu alayhi wasallam wala ko xamanteni khalifa serigne bi la gir na ñomit manam ay representant serigne bi la ci nalaw wala bok ci yewu yalla ngi sun borom subhanahu wa ta'ala mu ngay may ay nit yalla ñu ko sun borom subhanahu wa ta'ala wërsegal gis ko ci luddul ay nalaw mu jox la ben zikar wala mu jox la werde bi wala mu jox la benen zikar bo xamne bokku sax yiñ xam ci tariqa bi wala autour yalla wala lu deme non wala bok sax mu defal la ci ijaza ci tariqa bi par exemple nga ne la man ko joxe lolou ijaza isna bu wer lay don ijaza bu wer lay don bo xamanteni dañ ci sukkandiku te koko du soxla wat muy demat ci muqaddam pour mu joxat ke ndigal ci yoy nga xamne serigne bi joxnako wala bok mu koy joxal ijaza wala muqaddam mutlaq wala khalif pour mu koy jox ijaza ci lolou nga xamne serigne bi ijazal nako ci ba nopi bu ko defé nak lolou batay baxna lolou du ci yak dara bu ko defé batay baxna lolou lu koy jariñ rek la ndax nit man na am ay ijaza yo xamanteni yu bari lol mom lañuy tuddé izn barzakhi wala ijaza barzakhiya moy izn bi nga xamanteni ki lako defal manam ci zahir ni bokku len jamono wala ijaza bo xamanteni non la demé lol kon lu wër lay doon bo xamanteni dañ ci mëna sukkandiku tayit mom ci bopam da ci am droit joxé ko jox ke kenen ku dul mom koko jariñu ci mo xam mu doon ci azkar khas amay moy zikr am yi ñu xam en général wala askar khassé yi nga xamné élite bi ñom ñoko di jëfëndiko ba ñen tour yalla yi déme na man na doon tour yalla yi man na doon ay teggine ci salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam yo xamanteni day am yenn xéet particularité yo xamanteni lélé du man na baña nek ci yi nga xamanteni mom lañ mi mom lañ xam kon lolé masala fukel bi masala fukel bi ak ben al hadiyatu ashar mune wazaba saxona a cheikh serigne bi monsieur ahmed tidiane radiyallahu anhu wa dawan nabi amin ala qira'ati ci muy jang ayatul kursi fi rak'ati ci rakba al ula bi jek min salati ci julik as subh suba manam ni li sahaba yi sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu dagn ko gissone mu saxoko muy julli suba rak bi jek bi mu jang ci ayatul kursi wa surat al qadri ak saru qadri moy ina anzalnahu fi rak'ati ci rak'a bi asaniya bi nga xamanteni moy bu ñaarel bi ila an ba nga xamanteni tuufiya la fato radiyallahu ngeerum allah bur yalla anu ci mom walisko manam dafa saxowon julik suba rak bu jekk bi ginaa fatiha mu jang ci ayatu kursi rak'a ñaarel bi ginaa fatiha mu jang ci ina anzalnahu donc lool nak bu ko ënde fi pour que ginaaw moy suñu imam ñun tijani ñu diko roy kep ko xamanteni bëgg nga ko kon lol mom moy fukel bi ak ben fukel bi ak ñaar nga xamanteni mom mo mujju kon ci masala yi mune wa kana ne kon mom sidi ahmad tijani radiyallahu anhu wardahu anna bihi amin radiyallahu ngeerum allah bur yalla anhu ci mom wa ardahu te mu geureum lo ko wa anna te mbolen ci ngeureum bihi ci darajam ak barken ak martaba mom kat nekkon na yazkuru di zikar manam di jang fi sajdati ci sujud al ula bi jek moy ci julli comme ci rak bu ne sujud bi jek mu ci jang subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mil ama alim wa adada ma alim wa zinata ma alim ben yon danaka jang ci sujud bu jek wa fi riwayatin te ñewna sax ci ben ci solo yi salasa marati ñet yoon te li man ki bu mag la formule bi ni lu mag la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah alil azim diko def même budul ci bir julli ci ni sax leg leg mo xam moma bu meuna doon ci journée bi nga diko def fukki yoon jaam yalla gu mag la jaam yalla gu mag la te man ngeen ko def inshallah kon dana def julli buy julli kon rak bu ne ci sujoodi sujood bu jekki bi kon dana ci jang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mil ama alim wa adada ma alim wa zinata ma alim ben yon ñen ñi wax ne danaka ci jang sax ñet yon wa fi sajdati te sujood ci sujood asaniyatu bu ñaarel bi salatul fatihi salatul fatihi momit wax nañ ne ci sujoti ñaarel bi daan ci jang salatul fatihi maratan ben yon aw salas wala ñet yon aw wala bok al jam'a bolé fi kulli sujud ci sujud bu ne bayna du'a'i digeunte ñaan ak wa salatul fatihi ak salatul fatihi ana wala mu bolé nanam salata ak fa salatul fatihi ñaan la aussi té sujud yaron salallahu alayhi wasallam neno conseil won na ñu di ci ñaan ñu di ci ñaan te nit du mëna ñaané ñaan ko gëna kawé salatu fati nit mëna ñaan olof olof sa wa mu ngox donc wa kon yalla ñu sun bon fanta la may ñu nit ñu man ko roy ci li te mu nangul ñuko te mu may ñu mbollem li nga xamanteni jall na ci werdi ak ay chartam ak tariikha bi ak ay chartam ak mbollem li nga xamanteni mom tariikha di laaj borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali ñu ba lol lepp ñu taxawé ko ni nga xamanteni non la ko gëreemi mom yoon mom sunu ban santa la te non la ko yoon sallallahu alayhi wasallam gëreemi te non la ko sayyidina cheikh radiyallahu anhu gëreemi wa ma zalika allah bi aziz te mu saxal ci suñu xol sopp serigne bi ak sopp yenen ta sallallahu alayhi wasallam ak sopp sunu borom subhanahu wa ta'ala ci xel go xamanteni mo ci mom lay joge mom sunu borom subhanahu wa ta'ala way du joge ci ñun te mu doon lo xamanteni day lamb mbollem ba nga xamanteni mbollem suñu wax ak jëf ak yi melokan ak suñu doxali lepp day doon lo xamanteni ci bir xel gogu lay ne ko ma zalika allah bi aziz subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين